ฮีบรูบทที่4ฉะนั้นเมื่อพระสัญญายังมีอยู่ว่าจะให้เราเข้าสู่การหยุดพักของพระองค์ก็ให้เราทั้งหลายระมัดระวังมิฉะนั้นอาจจะมีบางคนในพวกท่านไปไม่ถึงเพราะว่าแท้ที่จริงเราได้รับข่าวประเสริฐเช่นเดียวกับพวกเขาแต่ข่าวที่ได้ยินนั้นไม่เป็นประโยชน์แก่เขาเหล่านั้นเพราะพวกเขาไม่เชื่อส่วนพวกเราผู้ที่เชื่อแล้วก็ได้เข้าสู่การหยุดพักดังที่พระองค์ตรัสว่า ตามที่เราได้ปฏิญาณด้วยความโกรธว่าพวกเขาจะไม่ได้เข้าสู่การหยุดพักของเรา แม้ว่างานของพระองค์จะเสร็จสิ้นตั้งแต่การสร้างโลกเพราะมีข้อหนึ่งกล่าวถึงวันที่7อย่างนี้ว่า ในวันที่7นั้นพระเจ้าทรงหยุดพักการงานทั้งสิ้นของพระองค ์และในข้อนั้นก็กล่าวอีกว่า พวกเขาจะไม่ได้เข้าสู่การหยุดพักของเรา ที่จริงยังมีทางให้บางคนเข้าสู่การหยุดพักนั้นได้แต่คนเหล่านั้นที่ได้ยินข่าวประเสริฐคราวก่อนไม่ได้เข้าเพราะพวกเขาไม่เชื่อฟังดังนั้นพระองค์จึงทรงกำหนดไว้อีกวันหนึ่งคือวันนี้ตามที่พระองค์ตรัสทางดาวิดในเวลาหลายปีต่อมาถึงข้อที่เคยอ้างมาแล้วว่า วันนี้ถ้าท่านทั้งหลายได้ยินพระสุรเสียงของพระองค์อย่าให้จิตใจของท่านดื้อรั้น เพราะหากโยชูวาให้พวกเขาเข้าสู่การหยุดพักนั้นแล้วพระเจ้าก็คงไม่ตรัสในภายหลังถึงวันอื่นอีกฉะนั้นจึงยังมีการหยุดพักสะบาโตสำหรับประชากรของพระเจ้าเพราะว่าคนใดที่ได้เข้าสู่การหยุดพักของพระองค์แล้วก็ได้หยุดพักจากงานของตนเองเหมือนอย่างที่พระเจ้าทรงหยุดพักจากพระราชกิจของพระองค์เพราะฉะนั้นขอให้เราพยายามเข้าสู่การหยุดพักนั้นเพื่อจะไม่มีคนหนึ่งคนใดพลาดไปทำตามอย่างคนที่ไม่เชื่อฟังเหล่านั้นเพราะว่าพระวจนะของพระเจ้านั้นมีชีวิตและทรงพลานุภาพอยู่เสมอและคมยิ่งกว่าดาบสองคมใดๆแทงทะลุกระทั่งแยกจิตและวิญญาณทั้งข้อกระดูกและไขในกระดูกและสามารถวินิจฉัยความคิดและความมุ่งหมายในใจด้วยไม่มีสิ่งทรงสร้างใดๆถูกปิดซ่อนไว้จากพระองค์แต่ตรงกันข้ามทุกสิ่งก็ปรากฏแจ้งต่อพระเนตรของพระองค์ผู้ซึ่งเราต้องถวายรายงานเพราะฉะนั้นเมื่อเรามีมหาปุโรหิตยิ่งใหญ่ผู้เสด็จผ่านฟ้าสวรรค์แล้วคือพระเยซูพระบุตรของพระเจ้าขอให้เรายึดมั่นในหลักความเชื่อที่ประกาศรับไว้เพราะว่าเราไม่ได้มีมหาปุโรหิตที่ไม่สามารถจะเห็นใจในความอ่อนแอของเราแต่ทรงเคยถูกทดลองใจเหมือนเราทุกอย่างถึงกระนั้นพระองค์ก็ยังปราศจากบาปฉะนั้นขอให้เราเข้ามาถึงพระที่นั่งแห่งพระคุณด้วยความกล้าเพื่อเราจะได้รับพระเมตตาและจะรับพระคุณที่ช่วยเราในยามต้องการ